politseivägivald, politseiriik, mafiosad tapavad. Tahaks täna siit, ei taha kuuleta siit, sa kuule paned mind. Mu kangelase rindale, mis tõetud kuuli tööst, mind palju tõrpetan. Ma pole kuule lõpetan, ma tõi maailmale hinna, sest olen pilves iga päev. Politseivägivald, politseiriik, mafiosad tapavad. Tahaks täna siit. Ei tea, kus riigis pahal, mul ridas on tesaal. Mul lukirõvad on jälle, ma stand siit kaad. Pole sulle vinku sul, pole sulle vinku hull. Mina olen hull ja sina oled debill. Politseiriik, politseivägivald. Politseivägivald. Politseiriik, politseiriik. Politseivägivald. Politseivägivald. Politseiriik, politseivägivald. Politseivägivald. Politseiriik.